بسم الله الرحمن الرحيم. وليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين. عرب محب لا بهاي فدا برسرا بيان لنزبتكو دي فعل دي نحاتين ودي كلمة دي منطقيون. شنحات فعل تيوي منطقيون كلمة تيوي ادغا قمياز كي كي نزبت تايا خوادغا بزمين كو مشتوسا دي اكسان سلاسان نزبتين بيان كي چھے آداب تے نوحات خرب تے نوحات آداب تے منطقی نماز کے سن ازبتتا ہے اسم دے نوحات اسم دے منطقی نماز کے سن ازبتتا ہے معارض دے محب اللہ بہاری پدائے بر اکثر بیان دے نزبتتا ہے فما بین دے فعل دے نوحات او دے ایغ کلیمے دے منطقیوں نے کہ خوپا زمین دے رہے کہ امیر دوس نزبتتا ہے اکثر میں سلسہ بیان کی آداب حرف اسم معوال دے حرب تے نحاتے و عداد تے منتقین ایدہ نزبت بیان کئے ایدہ پنیان کے نزبت عموم خصوص مطلق تایا حرب تے نحاتے آخص مطلق تایا عداد تے منتقین اعام مطلق تایا نوچے چیتا حرب تے نحاتے ہی نحات حرف میں طبیعی منتقین و عداد میں طبیعی لیکن چم دے آخص درفا مجیبا کلیا صدقی جی کل حرف عند النحات فهو عادات عند المنطقيين خلیکن عادات منطقيون اعام مطلقتا ہے کلا کلا و عادات بھی عند المنطقاء او دے اے نحیون سنگا و حرف نوی لکد ایس کلمات وجودیا چی ترش ولی چی حق دار چی داد عادات نالی خدا عند المنطقاء ولیکن دا کلمات وجودیا چی افعال لکسا دی عند النحات دے حروف نالی آئے دے افعال نبی لی نو دا نسبت پا ما بینا دے حرف و عداد کشا اور دے اسم و دے اسم پا میان کے نسبت اسم دے نوحات و اسم دے منتقین ہے دے پا میان کے عموم خصوص مطلق نسبت تا ہے خب پا عکس دے دے حرف و دے عداد تاکہ آخص مطلق حرف و اعم مطلق عداد و دور تا دے دے پا عکس اگا آخص مطلق اسم عند المناطقہ رہے و اعم مطلق اسم عند النوحات رہے او بیا چې شیر ترتی اخص وی اعم ورته موجودی جی نو چه اسم عند المناطقاء ورته ملای کیږي اسم عند المناطقاء نو په نه زنه حاتم نو اسم ته وی خو ډېر مړه نو خاطر اسم دی خو منطقي نه اسم نبی له کا اسماء افعال نو حاتی اسماء دی خو لیکن منطقي اغا افعال دی اسماء نبی له کلمات دی دی میں دا گم یان کے عموم خصوص مطلق نسبت سے خوب تعاکس میں دیر ورچی اور اسم میں مانا تے کہوے آگا آخص مطلق تے اسم و عند النحات بھی دا اعم مطلق تے خو کلا کلا و عند النحات اسم ہی عند المانا تے قاو اسم نوی لکا اسم ای افعال دا گا اسم و الافعال نحات اسما بھی لی خو لیکن مانا تے قاو کلمات بھی لی او دریام نسبت لکا رمتن سے ایک جزے کر کر ایدائی دے فیلا دے غی عربی دے نحات و دے غی فیلا دے منطقیون پا میانس کے ایدائی کی منسبت تا فیل سی دے عربی منو خاص دے کر کر فنوحات بھی کا صرافی فیل دے عربی او فیل دے منطقیون تکر ایمان منطقیون ایدائی منطقی بے عموم خصوص من وجہ نسبت تا ہے عموم خصوص من وجہ درما دے غری یواما دا اجتماعی درما دے افتراقی مدا اجتماعی دے دوارے پا میان کے چھے فیل وی عند العرب او کلمان عند المناطقاء لکا فیل غیر یمشی لا یمشی چھے دو داتا نحات فیل وی یعنی عرب او منطقینا کلمان تو یہی او مدا افتراقی دے منطقینا طرح پا چھے منطقینا کلمان تو یہی او نحات کلمان تو یہی لکا اسم یفعال منطقین کلمات بھی دی پا کلمات کی داخل بھی دی خنوحات میں پا کلمے کے بھی دی اسمائی بھی دی او مدائف ترقی دے فیل دے عرب طرفا دے فیل عرب طرفا دا غا متکلم الغیر یا واحد متکلم سیغا نمشی امشی یعنی ہارا غا سیغا چی زمیر دے فائل پاک وجوبا مستطعوی لکا نمشی امشی دا جا فیل دا عند العرب خو کلمات پنیز منطقہ ندو دا مدا افتراکی شوا دی جانب دی عرب ہے نو سید اگر فیل دی عرب او کلمات دی منطقین پا نیانس کے عموم خصوص من وجہ نزبت شو مدا اجتماعی لکا یمشی سیغا مدا افتراکی دی منطقین طرفا لکا اسما والا فعال دی کلمات بیدی و نحینی اسما بیدی مدا افتراکی دی فیل عرب طرفا لکا دا افشی نمشی چا زمین جو برک مستطر بی عربی فیل بیدی ولكن من تكير سنة رضي في الله مركب شيء لا كلمانا نو مدرتا شدا كم أمشي دائم ذكر كيي شدا أمشي دائم دام دا يفتر أكيد دي عرب دي في العرب طرفا دا مراد پا أمشي سر هر غفل لا چا فاعل ضمیر وجوبن کے مستتر وی یعنی فاعل جزوی دے مفہوم نئے بالکل دے مرسلی کی جینا کاورست اسم ظاہر میرے سارا ذکر کے آو تاکید بلے یا بدل بلے خو فاعل ہو نبلے لو مراد پا امشی سارا یا نمشی ہر اگا سیغا مراد دو پا دا امشی کی لنزی پر کری ہر اگا سیغا مراد دو ہر اگا فل مراد دائی چا فاعل ضمیر وجوبن کے مستتر وی یعنی فاعل وچ جزوی تے مفہوم نہیں بالکل زمر پرکی جینا کا اسم ظاہر دے ورس دے ذکر کا داست ہو رہے چھ امشی آنا نمشی نحنو آو فاعل نہ بلے بلکہ آغا و تاکید بلے یا بدل بلے نسی داغا عمدہ دے افتراک تو دے فعل عرب طرف کی دے برا تو یہ دے دل ان پیش کی وَلَيْسَ كُلُّ فَعْلٍ نَدَى حَرْفٍ عِنْدَ الْعَرَبِ فَنَزَى عَرَبِ شفير بدا ندى بيا كلمات كلمة عند المنطقيين فنزى منطقيين من لي يلي فإن نحو أمشي فمثل أمشي فاخر قلشو شفا مثل أمشي ترى سوك مراد هارا غفير شفا فاعل غير زبير دي فاعل وجبان كمستطر بي فاعل وزد لجزو دي مفهوم نا يدمر بريكيشي نا كاس مظهر وصف ذكر كي او تاكيد بدل بني فاعل نبلي فإن نحو أمشي فمثل أمشي تعوض زينك زمين وجبان مستطر بي مثلت مثلا فعل وفعل دا عند العرب وليس بكلمة كلمة ردو عند المنطقيين إذا عرفت دليل ما تفيدي بني لكي تعرف فرما ذات ويجي دلالتكو بمارا من الفخفرة واقتراني لإيد درز من سرا وي خو أمشي داستا دلالتكو بمارا من الفخفرة وفا درز من كي دي يسرا واقتران شبا چه حال لغا استقبال لغا وذي منطقين أصد دليل دا وليس بكلمة كلمة ردو عند المنطقيين إذا كلمة ردو چه منطقين خو كلمات كسم بني ده مفردنا مفرد و در کسی نه تویشی و ده آمشی مفرد نه ده داشته شده مراقب ده مراقب می نره زکه چه احتمال است دکو دکه دم نری و احتمال است دکو دکه دم نری زکه چه کفیانو کفیان می ندو زکه چه مستعمل است پو مسلمان دو چه جواد کی می نه و پو مسلمان دو نری زکه چه دادن افعال جوز ده چه دوار طرفین اونا مسلمان خو خانه خدیر غلایی و پا کیلی که چه مسلمانی مسلمانی نسبت تمام خبری و خاک کفیانی بچه که دیاش ولا احتمال است دو کنید که دیگه باید مراقب شه چه مراقب شه استی کلمانه نو و نمون تکیر دلیل سره چه داغا کلمانه نو زکا چه داغا مراقب ده دولا و مخت داچه که بسر رو بسید مراقب میره ده نه احتمالی چه احتمال است دو کنید که دیگه ده ما تن خپل ذکر ده احتمال است دو کنید که دیگه میره ده چه قزیان قزیان میره دو زکا چه دا مستمیل دو پا مسلمت آخو جوات میره او په مصلی باندې ځکه چې فاعل دې مفهوم نه جز د ګروپ دې پرې کیږي نه چې دا طرفین نه ومل اسناد خو خط کی او په کې کې چې دا طرفین نه اسناد کی خو خط کیږي چې په معنا چې دغه کې دغه ورو راشتي مرکب شته مرکب شته کلمې نه شو دا چې څنګه څنګه مفرد نه وای نو دا غمان کې هغه چې کوم دې ته تبدیل وي څه ورته دا غمان کې مدعر ذکر دي کلمه یې نه ده له احتمال هي اسد قال کې زما لکه چې احتمال نه سده کو دې کې زملاري چې سده کو کې دې احتمال لري نو فاکرو کلام کلام شو مجھے مراقب شو کلام شر خو مفرد نہ شو چھ مفرد نہ شو کلمہ نہ شو کلمہ کے سند مفرد نہ ہے اما دا اجتماعی تا اشارہ کو مخلاف یمشی پر خلاف تو یمشی نہ نو یمشی سر ہر رسل مراد دا چھ فاعل زمین و فاعل وجب تا کہ مستتر زمین دے فاعل تا کہ وجب نہیں مستتر یعنی فاعل دے مفہوم نہ جوز نہیں بلکہ کہ اس اسم ظاہر دے ذکر شی اے فاعل بلے کہتا چھ یہ چھ یمشی زیدن یمشی انا اے فاعل بلے کہ انا بلے مثال نو دا پټ زمیر وجبن نه کوم ستاره نو چې کله دا زمو مراد شه نو دا مدا اجتماعي دی نو یم شي کثر کې فعل ده عند العرب ده کله دلالت کو په معنا باندې په خپل او ترا دې دې درو نو سره دا قسم کلمه ده عند لما تقاضا کچ مفرد ده ویل مفرد ده زکه چې خلی مسند کې راي مسند نه لوي د مفهوم را جوز نه بیان شته کې نو چې خلی مسند کړو خو مفرد شو مرکب نه شو چې مرکب نه شو سې دې کلمه لا شمرلی صحیح شو وإلا كانت يامرت متواجد عند الله بهيئتي تو وإلا كذلرت باعتبار هيئة زمان نك فهو اسم لا اسم لا غير كاعتبار ما دون دلالتك لك أمس خذ باعتبار هيئة لك فهو اسم لا اسم لا لا تحقيق ولا جسوا كاو بيو نرجع قرن هو إن شاء ومن خواصه الحكم عليه عرض محب الله بهاري فدع براسرة إذ بيان زن خسید اسم کو آ خسید اسم ذکر کوي چې بیا هغه مورد اعتراض دي په دې بنیادی ذکر کوي. نو دا یې چې و خسد خواسد اسم نه کېدل د اسم دی محکوم علیه چې دا محکوم علیه کېدل مسلم علیه کېدل دا خسد اسم نو فعل حرف نشي وکړه کېدای ذل نشي وکړه کېدای ځکه چې د محکوم علیه کېدل دپاره استقلال ضروري دی او حرف مستقل نه دی فل اگر کا مستقل نہ خواب یا محکوم علیہ نے شما کرے کہ لازم کچھ وضع وضع کرے ہدا مسند وضع وضع کرے ہدا محکوم بھی کہتے محکوم علیہ وضع کرے کہ خلاف کی وضع لیوی اور پر ہی نہیں ہوئے لچ بیا وضع دا سیر وضع لے وجہ سے کچھ محکوم بھی نہیں وضع دے کہ محکوم علیہ تک کہ دل وضع شی بیا اور لازم شی قیام دا عرض سکتا دلی پر ہوتا محکوم علیہ کہ دبل پر ہوتا محکوم بھی کہ دلیو پر پر کہیو شی خبر خبوم متداتر کہیں مسند کو مسلمے تیرے قائم ما عرض محمد اللہ بہاری پر دے برا سر دل خواص اسم بیانوی چہ لفر بے سمو کتل چلا بے بے اعتراض دی نو اخصائی و زل خواص زل یا خصا بے خواص دے اسم مدار چی کدل دے اسم دی محکوم علیہ نو دا خصا بے اسم دو محکوم علیہ خصا بے اسم دو فیل حرف نشی وقت رہ کرنے حرف نشی وقت رہ کرنے لکہ چھ محکوم علیہ کدا ضروری دی جو مستقل و حرف کے استقلال نشتا پخپنا مانا او فیلی من شما که کلی آدر که مستقل لیوی چه پلده کلی شما که کلی آدر چه مستقل لیوی چه وزه وزه کلی ده محکوم بیهی مسند بیهی کلی مسلی و محکوم لیوی خلاف ته وزه رسی او وزه عمیلی ده سوزه رسی که محکوم لیوی ده وزه که محکوم بیهی شه وزه کلی قیام ده عرضو فارس پر رسی نیست منا وکی و امیر خواست ای باز ای خواست ده اسم را الحکم حکم کلی علیه پده اسم نعبر شای متا محکوم بیهی شی ده وزه محکوم لیوی شی خود دولا پتا ظاہر ترکیب میں نہیں اعتراض دے بیا پر حساب میں اس میں اعتراض نہیں پر ظاہر ترکیب میں نہیں اعتراض دے چہ قانون دا نہ ہو چہ خبر دی اے شی مفید نہیں چہ مبتدا دے افادہ نہ کو نہیں پیدا ہو گئے کہ خلاف کے پیدا دے مبتدا نہ یا کہ خبر آغا پیدا ہو گئے کہ مبتدا دا پیدا ہو رہا جدا تصویر یہ حمل اولی دا بچیک نہ دایا لکہ چہ قانون دا چہ خبر مفید دی اے پیدا چہ خلاف دے پیدا دے مبتدا نہ لیکن خبر آگا پیدا کرکلا چا آگا پیدا کی میں مرتدہ کرکلا ورہا تو یہ حمل اولی جائز خوشی خو اولا نہ لائے پسیخ ہونے بھی لیکن مطلبہ کرکلا غیر پسیخ چاہے کرکلا یہ جرشا یہ جرشا پسیخ تا ہے جرشا تکا مطلبی کشتا کرشتا غیر پسیخ تا ہے لیکن پر دیکھ دائے پر غیر پسیخ چلے درائی دائے داستان رہا زینہ کیوں گی نو چکرہ دا کنون برز داکر نو دل پہنچتا کسا ہوتا دا الحکم علیہ مرتدہ مؤخرہ دو من خلاص ان یہ خبر مقدم ہے اس دل تکو تا کسا جدا کم خبر غیر افادہ دا معتدانہ کری دو کہا غیر افادہ کری دو تا کسا الحکم دا معتدان حکم لگاولا علیہ پدا مبتدا بندے اس عزیزہ دنگا سے مطلب شو حکم لگاول پدا مبتدا بندے دنگا سے مطلب شو چی پہلے خاص دے کہنے پہلے خاص یدی دی دیو چې من خواسی هی دغه خواص سره د نړۍ دغه هغه پیدا نه وکړه حکم لا غول په اتولا باندې شته څه مطلب دی دا په اتولا پر خاص ته کته ولا غلا دی چې بیا یو تکي چې په د پر خاص دا خدا خو تکرار نه وروه دا خو خمل اولی شو نو یذل سوال ور دی چې اول په اعتبار د ترکیب نخوی سره خو سوال نه نقطه واقعي دا ځکه چې خبر مفید دی اګه پیدا چې په خلاف ته پیدا نه موته نه کوي یو خمل اولی شي لکه انسان انسان اور دلتا ہوتا وقت چھے دلتا مخالف پیدا دو کہ آئیں آپ پیدا دو من خواست یہ خبر مقدم الحکم علی مبتدا و آخر علی مبتدا مانا کا الحکم حکم لگول علیہ پدا مبتدا خوش حکم پہ لگاوی شکر رہا خوش پہ لخواست نوی بیاوی چھے من خواست بہ سوال لے جواب ہنو کا چاہتر پہ کرا کرا پہوشی کہ دوائے آتے بارا بھی پہوائے آتے بار حکم لگول پہ صحیح پہ بلے تے بار په خبر سره حکم کول نه صحیح په یو اعتبار سره حکم کول په دغه صحیح په مسند او په خبر سره او په بل اعتبار سره حکم لکه انسان او مخلا په انسان کې دوه اعتبار دي یو اعتبار د انسان دا چې حیوان نه تق دای بل اعتبار د انسان دا چې جسم دای از دغه انسان دای زه دا له هغه مخله چې حیوان نه تق دای از د حکم وکړه انا انسان حیوان نه تق دغه مفید ده حوالا میں خیوانی رہتے کے لئے خاص ہوتا ہے چھے دا لے خاص میں اوال نہ ہو کہو خدا پانا کو اوال نہ رکھتے لئے شوا چھے تو بیا جائے چھے حیوانی ناتے کدھر جو سیدے لئے خوکو ہم لے آوالش ہاں کہتے ہیں انسان بل لے خاص میں کہ چھے انسان یہ جسم دائیں انسان یہ شائد ہے إذا بخير من تكسر أخوكم بيدمان ذكر جدالي هذا وان لك وصف أنا بسر خيوان ما تكتك نو خاصل دي جواني دارا كي كلا كرا پروشي كي دواء اتبار آئي فهي اتبار سر أخوك پر سعيي پر بل اتبار سر نئي كي سعيي لكا إنسان كي دواء اتبار آئي دا اتبار چي خيوان من تكي وخلي بل دا اتبار چي جسم وشاية وخلي كدا وان اتبار وخلي پر خيوان من تك سر أخوكم ندا تي سعيي تقسيم لخصل مفرل كسعيي اتبار وخلي كي سعيي دار دا خواصی کے ہندے میں اسم طرح جدائی تو الحکم علیہ کے ضمیر اسم طرح جدائی خود اللہ کو اسم کے دعا اعتبار آجی یہ اعتبار دے اسم دارے چھے یہ شاید آشیاء دارے بل اعتبار دارے چھے اسم پہ دغا اس نیت وخلے چھے فعل لدائی حرف لدائی اسم لائی مکہ اسم پہ اس نیت سارا وخلے یہ دا من خواصی حکم لپس ہے کیونکہ منا یہ داشی الحکم حکم لگاول علیہ پہ دغا اسم چھے اسم یہ اوگے لے یہ دا حکم سے پچھا پر مختشا يدين في هذا الشيء من خواصي لا نبيتي بل الدار الوخلاء الحكم حكم لك ولا عليه فيسم خذ ذي خسيرنا شيء يشاي وخلي شيء يشاي وخلي حكم قال عليه فدغ اسم شيء يشاي وخلي كتر اگر اگر شيء اسم ده كتل لك حرف تاي اذا ويا شيء حكم لك ولا فدغ يشاي بلدي يدا ده خواصي دي اسم لا دا اذا رس ضمير اسم تراجك حكم لك ولا في الدنيا دي شيء يشاي بلدي كي لذا حكم لك أول كشبون دي كان خواصا لذا فمخبر ترشتا جدي اسم دي خواصا لذا الحكم حكم لك أول عليه فاسم كي يشاي وخلي من خواصي دا دي حكم لك أول دا دي خواصي دي اسمنا داي دا دي دا متنا كشيد فرا وغا متنا كشيد فرا عام ندا بلك پا متنا كشيد فا اسم تري خاص تا يعني دا ورسي تايدا وقلا كان وقلا أول عام ودا ورسي تشب خاص شا نو حکم لگاول علی پر اسم خوش شایع وخلی شایخ عام شرطی پر خرطا در آگا من خواسی دا حکم لگاول دیر خواسی دی اسم نا دار پیدا وکلا بل سوال مارے دیجی چلا مختول علی تا قصر اسم دیلی زدانا مارے چا قصر اسم نجو ملا مختول علی وکلا کداشی یعنی کانا تشن سطالا فننا آرو دا یعنی کانا تشن سطالا دا مرتدا دا مختول علی فننا آرو موجودن دا اسم خبر فمن تک سمتا یہ دا یعنی کانا تشن سطالا آتا موضوع فانا على موجود انت تيجي محمول ولكن موضوع محمول بدي اشير تذيب خشية تخبى يا شجريك وما تركيب كرائي وانا كان لك شو ترى هذا محكم انا ايه وبلا فنخواك فسرك مبتدا وبلا مسرد انا ايه وبلا فانا على موجود انت خبر وبلا مسرد به وبلا محكم به وبلا منطقك اول موضوع ثاني محمول ودول ترى ان كان لك شو ترى هذا محكم انا ايه دو هو ده اسم ده جملة دو جملة شرطة شرطة نبي تتسرق لي كما حكم الله يخص هذا اسم الجواب شكل فحمل دواء اسم رايا يحم غناء دغا حكم دواء اسم رايا مثلا شيء يشاف بلما نحمل لا سوى شيء حمل دواء اسم لا حكم دواء اسم رايا يحكم بطريقة حمل فرادها حكم حملية تجاي لا حكم كل شيء جديد بدواء اسم رايا لا محكم عليه وكا كذلك بل شيء من الحكم بكذا بدواء اسم رايا يحملية تجاي يشرتي تجاي حملية دامنا شامل داس دوار حمل كي شرطی دعوانا کہ دعوانا زلطا شرط کرے چھے کہ دعوانا دیا و دعوی دعوانا چھے کہ میں حمل کرے پر تک تقدیر کہ دعوانا دیل تا دعوی وہ دعوانا چھے محکم علیہ خسار اسم بیری چھانا حکم پر وشیب اندھے خسار اسم نخوا آغا حکم چھے حملی بھی و آغا حکم چھے شرطی بھی یا تک صورت کے محکم علیہ خسار اسم لدن حکم ذات اسم علیہ حکم حملی چھے پر حمل کرے یہ حکم شرطی نو حکم حملی چاہیے یوشی کو حکم کے تو حکم حملی سرا قضا دے اسم دو وہ کا حکم شرطی ہو رہا جملات نہیں شو دولا پر انکار کر سکتا لو حکم شرطی دے شرط جو ہے یا اس میں دی جی چہ دو حکم حملی دے وجہ ہے خو اسم نے محکم علی جبلاوی لگا زید القائم یزاد زید ليس بقائم اذا زید القائم صدر ولی الاطول محکم علی مبتدا او دا ورته یزاد او زید به قصد زید ليس بقائم دا څه دی خبر محکوم به اذا زید القائم دا محکوم علی شولا او دلت چې دا کیمو حکم راغلی دا حملی دا که شرطی حملی دا زید القائم مر مدا شې رحمل کې چت ليس بقائم زید ليس بقائم یزاد او زید ليس بقائم تو خبر نو کې کلمه کوي خبر زرا زرا شرط دا شتا تو شتا شرط جزا ما هو حكم الخبر كشاكرة ودوب جملة اسم من بيت تفرق يا جماعة وقت بنا لي خسارة اسم غير جملة وحب حملي سراد جواب شفتي لما وقت بنا لي خسارة اسم بلا دار خسارة بدو اسم يوا إذا تيدو إن يوا خسارة إذا تيدو يوا خسارة مثال شاملة عام حقيقي اسم خسارة يوا خسارة حقيقي شبنا البصرة طول ما سواتا يوا خسارة إذا تيدو شبنا البصرة بعض ما سواتا يوا خسارة حقيقي يوا خسارة إذا تيدو زكي دولا دغه مخواني خفادي اسم بلا دا ازتي دي پرز بسره چاتا فل حرب تا باونه مسوا تا چنه دي پلو ده خراب خسانه دو دانا چه طول دنیا که ختمه پزنه که وی جمعه ده که وی خواه ده خساده پرز بسره عدو عمل گری تا چه عدو عمل گری که دانش شرسره یه بل جمعه ده موکی چه دولا زده هذا زید القائم الوزاد و زید مصر که انتایل دنه وکا فا هذا زاکا هذا زاکا یا هذا زاکا سی مفرده شو که جمعه تین شو مفرده شو لو محکمانه خساده ایسا شو لا اما محکمانه خساده ایسا معامدو کسر خطنی که تاویلنی دولا کسریخ جمعه ده خود تاویل که اعتبار اسم دنه جمعه ده زید القائم اللہ تاویل وکا پا هذا زید مصر که انتایل اللہ تاویل وکا پا زاکا هذا زاکا هذا داشا زاکا زکیز ده هذا زاکا نخستی مفرده انشالله به هر خال و قول اون سر اسمان